أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون داوم مقام دي او دا دي آيات كريمة شروع کیگی ا دې رکو اخره پوری زیبیا آتش پیتا آیات پوری دې مقام کې بیا ذکر دې دراتلو درونو د یوسف علی السلام په اول ځل او سبب ولا جوړ کو یوسف علی السلام د پاره د دوباره راتلو په طلب ضرور خپل کې او په واپس کولو د قیمته غیتا او بیا تعلیم د پلار د زامنو ته د طریقې د دویم ځل د تلو د پاره د دفع د ضرر کله چې د قحط زمانه شروع شو و کال خپو فراخ ساله اوتل یوسف علی السلام چونکه وزیر خزانه او مالیات ټول دغه لاس کې وو هغه خپ ترتیب سره او خپ طریقې سره دغه حفاظت کو او هغه ګودامونو تکړه د قحط زمانہ شروع شو او د قحط اثر دور لره پورې لاړ چې کنعان ته مو رسیدو او کنعان کې یوسف علی السلام والد یعقوب علی السلام او دغه رونه هغه اوسیدل ا یوسف علیہ السلام چې د غلې کم سٹاک او ذخیره جمع کړي وو او تقسیم یې کوو خپو مناسب قیمت به ورکو په خط تدبیري ورکو نو دا خبر یعقوب علیہ السلام ته مرسیدو چې دا غشان مصر کې یو والی دی او ډیر زبردست سړی دی او ډیر په لږ قیمت باندې دغه ورکي یو راشن ورکي هو په مناسب طریقه او په خط تدبیر سره کنه دا غم زامنو لګل چې ورشه غلمل نشته کور کې ګندبان ته شوی دی په دې مقام کې مظهری لیکلي دي چې کله د قحط زمانہ شروع شو یوسف علی السلام چې ته په مړ کې د ډوډۍ نه خپللې په دغه ورځو کې په دغه وکاله کې او بیا چا وته وی ته ګوره لوګه تیرې یو ټیم ډوډۍ خوري او گزاره کې او بل ټیم ستا ډوډۍ نه ای حال دا چې د زمکه د دې مصر سوره خزانه چې دې سال لاس کې دي ناغه ورته وی ویزه یریګما خزان مې موړ کو نو کې برا نه یی شي بیا وګه برا ته بیا یاد نه ځکه کم سړی چې موړ شي ناغه بیا وګه سګي ا مشهور ده کنه په زمل باندې قحط راغی نو وی بادشاہ وی چې قحط دی خلک ډیر په خراب حالت کې دي نه لور ورته وی وی ریجه وغه خلې افریقا چې غنم نشته ریجه وغه خلې افریقا په ولاوی افریقا او زغی باندې ساسر خونه پریوزی اثر خو باغ چا پریوزی چې هغه خپل لوګه ویني ځکه یوسف علی السلام ویلو بادشاہ چې کوم خوراک والا کسانو تباخین او غلبې ډوړې تیارول راغی ته وی وی صرف د ګرمې ډوړې بادشاہ ته تیاروي د ګرمې ډوړې مخکې به سارا ماخام ډوړې وړې شو دي به صرف یو ټیم ډوړې خوړه پروزش پکې د ګرمې ډوړې او مقصد دا و چې لکه بادشاه موږي شي کنه او دا غنم هغه اوږي دین هغه د نیر نشي د دین رستو بیا وی دا ترتیب شروع شي چې خلکو د ګرمې ډوډۍ شروع کړي دنیا کې د ګرمې ډوډۍ نه ډوډۍ یا د سار دا یا د ماخام دا ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه اوس هم ته باوي چې د ګرمې ډوډۍ مخره دا ګرمې ډوډۍ چې خوري نو سار هغه مخره بیا او رستو د ماخام هغه مخره بلکې دا یو ټیم مخره همون وای چې نه لسته منن سبا خو به بلا ټیمونه دي دغه وجره چې بلا مرزونه هم دي چې سره ډو نشته مون په ګراګیر یو نو دغه د ګرمۍ غ ډوډۍ وا چې دغه به وخړه بس نور بنو وې نو د یوسف علی السلام رونه را لغه مصر تر ورسېدل وجاء اخوه یوسف او راغل رونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه ور داخل شو باغ باندې فعرفهم ناغه او پیجندل وهم له منکرون او دی اغلا ناشنا غنون کیو ولې خو د دولسو کالو ماشوم نه لیکنه الویختو پینزو سلویختو کالو خود جابر زوان دی کٹا گیرا نو دا پتا خونه لگی را جد آغا ماشوم دی خواقو پی جندل ولی مشران رونه دی او مشرور خونه خطا کیگی کنه کشر خطا شی جگا گیر لانو رو گیو نو ولما جهازا هم بی جهازه هم کلا چه تیاری که غیل سامان داغین جهاز اغا سامان توی چه مسافر تیاری پو خیگ دی یا پو بلس ساروی بانده نو قالا اغه ورته وی تونی بیا خلکم من نبیکم یوسف علی السلام دی رونو ته وی لس واړو کسانو ته لس رونه راغلی دی راواله ما تا غرور تاسو چې تاسو د پلار نه دی تاسو الله تی رور دی پلار کې شریکی امین دی جدا دی غرور بم راواله الا ترونه یا تاسو نو ګوره انی او فیل کلچ یقینا زو پورا ور کوم پیمانه دراشن وانا خیر المنزلین او زو خمل مستیا ور کوونګی ما دا وتا غسنګوي وی دا وته زکه چې غرون وته وی چې مونږ چې یو ول سرونه یو یوم بلار دې بلارم بوډا دې نو دا لس مونږ راغلی او غيو چې دین هغه نه دی راغلی ناغه یوسف علی السلام وته وی ټیک دا ورکه ولا خورور بزان سره راولې او کرور عمران نه وستر ما ته پته لګی چې دروژن یې نو تاسو د یو تن راشن سیوا وړې دا خزانه دې متحمل هم ډیر په تدبیر باندې خرج کوو او تاسو لګي او په دوکو باندې پکې دا چل کوي غرور راواله نور هغه د پته ضرور شتال ده نو فایل لم تاتونی به نو کتا سورانه واست ضرور خپل فلا کیل لکم عندي نو بیانشت تاسو سراشن ما سخه ولا تقربون من ذکیګه زما وطن ته یادی خورانه شه دې غړ باندې دغه تاسو ضرور بخکار شي چې تاسو یې رورم نه راغله او رور د پاره راشن وړه او رور وشتنه نو قالو اغي ورته وي سنوراو دوانه اباه خامخا سخت مطالبه به حکومت داغه بارکه د پلار داغنه و ان لفاعلون یقینا مونږ دا کوون کیو مونږ دا کوون کیو سنوراو دو مراوده مبالغی طریقې سره مطالبه او بیا خصوصا چې پټواله پکیو می پټه خب زور به وکاو خپل رور بر اخلاصو پلار ته خبره کو او دا طلب کول ضرور او بیا په چلو تدبیر ځان سره چې یوسف علی السلام ایثار کړو ستوره روان دي دا د الله په حکم خو دا پیغمبر دی امتحان اصل کې په یعقوب علی السلام باندې ها نو وقال لفتيانه او یوسف علی السلام خپل نوکرانو ته اجالو بزاعتهم کې دې د دې قیمت تیر حالهم د دې په سامان کې دا کم قیمت دې ځان سره راوړل دي دا ول بیا په سامان کې کې دې لعلهم يعرفونها دې د پاره چې دی او پیجنې اذن قلبوا الى اهلهم کله چې واپس لاړ شي خپل کورنۍ ته لعلهم يرجعون شاید چې دی به واپس راشي یا براشي ولي براشي ولي کورنۍ د يعقوب عليه السلام داسې دا چې غي به پیسو خوراک نه لی او چې پیسې کله ونی چې په بار کې خو پیسې راغلي نو ضرور به بیا واپس راګرځي پیسې براله شي یا چا وی هغه ته پس ذریعہ معلومه شو چې دې زرم دغه پیسې دي نور پیسې وسره نشته په څه طریقه ته معلومه شو غریبانان دي نو ځکه په غریبان احسان کو او حاکم او بادشاه غره د خپل خپلوانو سره داسې احسان کول شي امام بخاری دې لپاره مستقل باب تړلې ده البته دې قیمت په پټ واپس کولو کې حکمت مو چې کورنۍ د یعقوب علی السلام د ډیر شرافت د وجه نه داسې عادی نه قبلې ځکه ول پټ کې خو ده نو پټې ول ورته نفلما رجعوا الى ابيهم كل شيغي واپس اورسید خپل پلار تا نو قالو دی ورته یا اپانا وزمنګ پلارا مونی امنل کلو من کلیشو زمنګ راشن ضرور دا غیر لران کو کی جتا سو دروغ وای ازر فر راول نظر بکم کنه تو فار سلمانا خانه ولی که زمونږ سره دا رور زمونږ نک تل نو پیمانه برولو و ان له لحافظون او یقینا مونږ به د حفاظت هم کوو. نا خو مخکې نه ما ما مارچړل چې چلې وي د پړي نه یریږي کنه ایا وی چا چې ګرم پیس کلو نو بیا شملې پوکلې کنه چې دا ولر چې د خپل وسیزي. نا خو مخکې زوی هغه روکړو کنه نو زه کوته هغه وی چې دا چې ته کولې شم چې تاسو سره دې کوم. قال لار ورته وی هل امنکم علیه آیا اعتبارکم پتا سبانی د دبارکه الا کما امنتکم علی اخیه من قبلو مگر لکه چې اعتبار مې کړو پتا سو د دو درو په بارکه مخکی هغه شان اعتبار باندې حکم لګره د بل روړ چودا د یوسف علی السلام خپل روړ دی کنه بنیامین هغه شان اعتبار باندې حکم مطلب سو چې دیر عالم روکه نبی ای زف الله خیر حافظا فالله خیر حافظان و الله دے بہتر حفاظت کو ان کے وہو ارحم الراحمین او غزیات مہربان دے مہربانی کو ان کو نا دادی اور سیدل اولا سامان پرانس تینے دے گرے او کلار اور زامن میں اس کی لا خبر اتری ہوشوی نو ولما فتحو متاعهم کلش دی پرانس تل خپل سامانونا بارون را پرانستو نو وجدو بزواعتهم وی منتقیمت خپل ردت الیم چی واپس شیو دیتا ولې بوجه خو نو کرانو ډ کولې کنه او د یوسف علی السلام له طرف نه حکم وو نو پار غوندي کی یا بوجه کی یا بوره کی هغه قیمت پروت وو پیسې پکې پرتی وی هر څه پیسې چې وی دا هغه زمانی سپینزر دي سرزر دي څه کده هر څه شي نو قالو دی پلار ته وی یا ابانا و پلار زمون ما نبغي مونږ لا نور څه غواړو هذه بضاعتنا دا دې هغه قیمت زمون غرودت الینا شي مونږ ته واپس شوی دی دا وګوره دیکھ یو مطلب دائی چی مونگ لا نور سو غوارو ما زا نطلبو ورا اما وصفنا لکا من احسان الملک یا مطلب دائی مونگ ستانا نور قیمت نغوارو دا پورا دے اگه مونگ لوا پس را کل دے پا دے بیروڑو بیا بووسو هازه بزاعتنا او نمیرو اهلنا و غلب روڑو دخپل احل دا پارا و نحفظ اخانا و حفاظت بکو ضرور خپل و نزداد و کیل بغیر او زیاتی برولو یو بار دو خو ولی خو نده را کلی کنه ترسو چه دارور زمون موسر نیتلی ناغا نرا کئی داغا پیمانه نرا کئی او ذالک کیلون یسیر دار آشن خو لگ دی دا چه کم نمرا ولی ری و دی خوکار نکی گی و رس چیز لگ دی نداغی بارا که داوی دی شکنه دا اسباب و دلان دی چرا زمون خود میاشتی دو من غنم لگی دا خو من دی زمون همونو لګي او دا خوشل سره دي دا اسباب د لاندې دا خبره کول ګناهونه نه کنه ځکه ایو دي دا خلک دی یو معنی ده او دوی معنی ده چې ذالک کیلون یسیرو دا راشن زمون چې ضرور دو پار وروړو د اوخ یو په بار ده کیلون یسیر آسان کار دی بادشاہ ته ور کول داغه بادشاہ را کوي کنه دا ټول تنظیم هغه چلی نو قال هغه ورته لم ارسله معكم شرم نلګم ز دازوي تاسو څخه شرم نلګم حتا تؤتوني موثقا من الله حتا تؤتوني تر دې چې تاسو راکه ماته موثقا من الله پوخ لوز د الله په نوم باندې لتاتنني به چې خامخا ضرور براوله تاسو دازوي مالا الا ان يحاط بكم مگر کرا ګرواله او شو په تاسو ټولونو ټیکدا ما سره وټول لس واړه دا لوس کوي چې دا زوی به مال بیا واپس راولې او دا چې صورت راغی چې دا زوی واپس ناراضی نو تاسو به ناراضه که تاسو ټول راګیر شئ خو ځان له مثلا دا چې دشمن تاسو ووجني مثلا صافت تر باندې راشي هیڅ خبر نه ده خو دا نه چې تاسو بیا مال واپس راځي او زما زوی بنې دا سي بنې نو فلما اتوه موثقا کله چې ورې کاغذ لوس مضبوطو نو قال یم په اعتماد نه کوي ښه قال یعقوب علیہ السلام ویل الله علی ما نقول وکیل الله پاک اوس چې مونږ یې وایو ذمہ وار دی الله ضامن دی بس وقال اوس هغه بچو ته یو ترتیب خي او دی کې دو مقصد دی یو مطلب دا و چې مصر والا چې ته حسدونه کې شي یو خو دې کنعان والا تنکړي په مخر اخلاص یې زمونږ راشن وړي کنه نه سره چې زمونږ غلا مونږ ته کم شي د بار نه دار اخلاصي کسانو او سباله بدل تني او غلا لري نه ټوله بار روزي کنه نو مونږ څه کوو نو مصر والے چې ته حسد شروع نه کی یا به مطلب په ګدارې چې چونکه د یعقوب علی السلام زامن ټول خیرسته خیرسته ځوانان دي باډه باډه والے ځوانان دي مضبوط مضبوط ځوانان دي. بعض مفسرین یو یو تن ډېر تیز غزه خط دي، دا چې کاټه والا مضبوط کسان دي، او چې په یو ځای بتول روانو یو رونه دی، یو شان یو لاس کاری ده کنه. نو یا سره چې تسترګي وي زاد المسیر کې ابن جوزی رحم الله اے چې دا د سترګو نه پیری ده، نه غیده طریقه خي چې په یو ځای مزه خو یو کارو کې. وقال وی وتيا بني و زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد، مداخله کې د یوې دروازې نه، ودخلوا من ابواب متفرقه، داخل شه د بیلو بیلو دروازو نه، درې کسان په یو دروازه لاړ شه، دو په بل لاړ شه، درې په بل لاړ شه، درې په بل لاړ شه، ګډوډ. او بل دا شي خلق به ګوري چې فوق د لسرونه دی ګوره، دا یعقوب علی السلام زامن دی، دا چې نه د نظر ډېر بد ضرر دی کنه. حدیث کې راځي انسان قبر ته رسي او کټوي ته رسي ګوري ښه، او عین بالکل حق دی، سوا د معتزلونه جګی نه مني. انور صحیح او سری احادیث کې راغلي دي، حافظ ابن کثیر غره روایت ذکر کړی دي، چال عین حق رزق او تاغه چل خي چې ودخلوا من ابواب متفرقه. خو بیا وتم دا وی چې طریقه را ته ما او خولا تدبیر مې را ته او خو د تقدیر مقابله نشم کولای ګوري ښه. تقدیر کله په تدبیر غالبي، تدبیر په تقدیر نشي غالب کېده، او تقدیر غالب شي په تدبیر باندې. نو ما اغنی عنکم من الله من شيء، او نشم د فقول تاسو نه سم مصیبت د الله د طرف نه سب ذره بر، نشم د فقول ما اغنی عنکم نشم د فقول تاسو نه من الله د مصیبت د الله نه من شيء س شي ذره بر، معمولی نشم در کولې ولي فإن المقدر كائن، ځکه تقدیر کې چې صحیح هغه غالبي پارسه باندې. او حدیث کې صفا دار اغلی او مسند احمد کې راضی حاکم ذکر کړ، او روایت بزار راول دي مظهری ذکر کړل تفسیر کې چې لا یغنی حذر من قدر، تک خپل احتیاطونه ډیرو کې کنه، ډیر تدبیرونه وکي او تقدیر مقابله نشي کولی ښه. مونږ ته قسمت وایو تقدیر چې صدې هغه وي، ان الحكم الا لله، نه دی واک مگر یوازې د الله، خو ته به خپل احتیاط کې، دا مطلب نه دی بیا چې ته به خپل احتیاط هم نه کوې، خپل احتیاط به کوو، خپل تدبیر به کوو، د تقدیر مقابلې نشو کولی. اوس چې تقدیر کې صحیح هغه به کېږي، ان الحکم هغه شانتي وشو مخه ولې هغه ځوې پاتې شتې که نه رستو را روان دي. ان الحکم الا لله، نه دی واک او اختیار مگر یوازې د الله، علیه توکلت پاغه ځان سپارل دی ما، او علیه فلیتوکل المتوکلون، او خاص پاغه نو ځان دی او سپاری ځان سپارونکی. تب خپل سبب استعمال کی، په سبب پستا اعتماد نه غوري، اعتماد باید الله په ذات شي. معنی د دنیا څخه کسب، د دنیا څخه کار، لکه زمیدار دی دانه ټاپکې ځمکه کې تخم کری ځمکه ته ولي ګوټ کوي او بخور کوي، نو هغه یو سبب استعمالی او نور فریدی الله تا چې دې لویون کې ور دې کمال تر رسون کې ور دې پخون کې چې زمونږ په لاس کې سراشي دا خو ته الله ولي کې دې موږ دا مهنت وکړو د برن طوفان ناشي، د زلزلې جړک راشي، سیلاب راشي، بل صافت راشي، ګلې ملې بادو باران راشي، سیلې راشي، هغه ختم کی. نو ځکه عليه توکلت، مسلمان هم داسې کوي چې اسباب استعمالي خو په اسباب اعتماد نه غوري ښه. نو ولما دخلوا، کله چې دي داخل شول، من حيث امرهم ابوهم، هغه طریقه چې حکم کړو دي د پلار خپل، هغه طریقه معنی دغه یو دروازې نه، سلور د بلې نه، درې د بلې نه. نو ما کان یغنی عنهم من الله من شيء، نو دا پلار د دې چې د فکړې د دینه د الله د طرف نه څه سه مصیبت د دینه د فکړې وي. خو الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، لیکن دا یو ارمانو پړد یعقوب علی السلام کی چې پوره توخ کارې کو، قضاها من اظهرها مظهری ویخه. نو ما کان کی د کان اسم چې زمیر وته راځي دی، یا ابدی یا تدبیر دی، چې ما کانا نو دغه تدبیر چې پلار وته خوله او یوغنی انهم من الله من شيء، چې د پکړې د دین د مصیبت د الله نه زسیزو، نو د الله مصیبت خو په تدبیرونو نه تفقیږي، تقدیر خو ته په تدبیر نشواله. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، لیکن دا یو ارمان هو د الا ته الا استثناء منقطع وی، لیکن دا یو ارمان او کزړه د یعقوب علیه السلام کی چې هغه پوره کنو. نو که څوک دا وی چې را معاذ الله یعقوب علیہ السلام بنا پوی سړی وو چې هغه دا چې خبرې کولې، ځکه تقدیر خو غالب شو، هغه زوی یې پاتې شلته مصر کې رستو روان دي، وی نه هو علم والا و انه لذو علم، او یقینا یعقوب علیہ السلام علم والا، ولی لما علمناه د دې وجنا چې مونږ هغه ته خودنه کړې وا امون چې چا ته خودنه وکړو خو عالمي نو عالم و دا کوم خبره چې غیته کړو هم د علم په بنیاد کې کړو دا د علم تدبیر علم یې کنه تدبیر غیته خو دا خو د علم خو دا بلا خبره چې تدبیر په تقدیر نشي غالب کې دی ښا لا یغنی حذر من قدر و انه لزو علم لما علمنا او یقینا هغه خاون د علم د دې وجنا چې مونږ هغه ته خودنه کړې وا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلقنا علم نلري ذيك علم ولا الله مقام ذکر کو شي اکثریت په دنیا کې جاهلان دي او لک کسان دا سری چې غپوي والدي او شوقيان دي د دې چې ما پوي حاصل کړي علم می حاصل کړي او يعقوب عليه السلام خدای الله نبی دي هغه د علماونه دي نو هغه زين بل مقام شروع شو ها ولما دخلوا على يوسف چوس هغه رور بنیامین دی ځان سره واغسته اوس بیا دوباره لاړ یوسف علی السلام خو له ځان سره وغراشن لوړی کنه نور پسې بیا راځي بیا ته ګوره وجاء اخوت یوسف او راغلل رونه یوسف علی السلام په دخلوا علیه نو ور داخل شو پاغ فعرفهم ناغه او پیجندل وهم له منکرون او دی اغلا ناشنا غنون کیو ولما جهزهم بجهازهم او کله چې هغه تیار کو سامان ددی قالن ورته ویل ایتونی بیا خلکو راوله ما تا غرور خپل من ابي کوم چې تاسو د پلار نه وي الا ترونه آیات سن ګوره اني او فل کلا شيخین نو پورا ور کوم پیمانه دراشن وانا خير المنزلين او زب خمل مستیا ور کوونګي هم فیلم تاتونی بي نو که تاسو رانه اوس ما تا د غرور خپل فلا كيل لكم نبيانشتا راشن استاسو عندي ما سخا ولا تقربون او مونز ديكيگه زما دي ملكتا نو قالو دي وتوي سنراود عنه اباهو خامخا مطالبه بكو ديرا فسخته داغ باركي دبلار داغنه خامخا سختا مطالبه بكو داغ باركي دبلار داغنه وإنا لفائلون او يقينا ممكون كيو ددي وقال يوسف عليه السلام لفتيانه خپل نوکرانو ته اجالو بزاتهم کېده د دې قیمت تیر حالهم د دې په سامان کې لعلهم يعرفونا دې د پاره چې دی یو پیجنی اذن قلبوا الى اهلهم کله چې واپس لاړ شي خپل کورنۍ ته لعلهم يرجعون شاید چې دی به واپس راشي فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې دی واپس ورسېدل پلار خپل ته قالوا دیویا ابانا اپلار زمون منیا منل کلو من کلیشو زمون نا راشن پارسل مانا اخانا اولیگ زمون سره رور زمون نکتل نو پیمانا برولو و انا لہو لحافظون او یقینا مون برده حفاظت کو قالا نو پلار ورتو ویل هل آمنکم علیه آیا اعتبارکم پتاسو ددبارکی مانا اعتبار نو کم پتاسو ددبارکی الا کما امنتکم علی اخیه من قبلو مگر لکه چې اعتبار می کړو پتا سو ضرور بارک مخکی الله خیر حافظا او الله بهتر ساتنه کوونکی دی او هو ارحم الراحمین او ډیر مهربان دی مهربانونه ولما فتحوا متاعهم او کله چې هغه اوس پردل سامانونه خپل وجدوا بضاعتهم وی مند قیمت خپل ردت الیهم چې واپس شهو دی تا قالوا دی ویلیا ابانا اتلا رزمون ما نبغي مونګلانور سو غواړو یا ما نبغي مونستانا نور قیمت نغوالو آزی بزاعتونا دا دیغ قیمت زمون ردت الینا چوا پس شویده مونتا و نمیرو احلنا او غلب رولو دا پارا دا کور خپل و نحفظو اخانا و ساتن بکو دا رور خپل و نزدادو کهل بایر او زیادی برولو بار دا اوخو ذالک کهلو یسیر دا راشن خلق دی یاد دیم امانا ذالک کیل یسیر دا راشن زمون ضرور چې د اوخ پیمانه ده آسان کار دی بادشاہ ته ور کول داغه نو قال اپلار ورته لن ارسله ماکم چرم نلګم دې تاسو سخه حتا تو تو نموثقا من الله تر دې چې تاسو راکه ما ته پوخ لوز د الله پنوم لتاتننی به چې خامخا ضرور به تاسو راولے ما ته دې الا ایو حاطبکم مگر کرا ګیرواله او شو پتا سو ټولو باندې فلما آتوه موثقهم قال شورك أغت اللوز نقال أغورت الله على ما نقول وكيل الله پاغش منغ وائوز موارد وقال أولد زامنو تا يا بني و زامنو زما لا تدخلو من باب واحد مداخلی گه دا يبی دروازينا ودخلو من ابواب متفرقا او داخل شه د دروازو پیلو پیلونا او ما اغنی عنکم من الله من شيء او نشم دفقول استعصنا د مصیبت د الله نه څه شي ان الحكم الا لله نه د واک اختیار مگر یوازې د الله تعالی عليه توکلت خاص پاغزان سپارل دیما وعليه فليتوکل المتوکلون او خاص پاغن ځان دوس پاریزان سپارون کی ولما دخلوا كل جديد داخل شول من حيث امرهم ابوهم فاغ طريقه چ حکم کړو دي تبلار خپل ثم كان نو بلار يا تدبير دي يغنيانهم من الله من شيء چې دا پکړه د دین د مصیبت دا لانه څه شي الا حاجتا بنفس يعقوب لیکن دا یو ارمان او پزړو د يعقوب عليه السلام کې قضا ها چې ښکارې کو یا چې پوره کو وانه لزو علم او یقینا د خاوند علم لما علمناه د دی وجنا چې مون هغه ته خودنه کړې وا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوهيږي